اب دیکھتے ہیں آج کے رکوع کے مقاصد، یعنی اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ہم نے کس قابل ہونا ہے. نمبر ایک، حق مہر کے احکامات سیکھ سکیں. اگلا مقصد ہے نمازوں کی نگہداشت کرنا سیکھ کر نمازوں کی حفاظت کر سکیں. دلی جھکاؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا سیکھ کر خوشی سے اطاعت کر سکیں. دوسروں کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کرنا سیکھ کر اس پر عمل کر سکیں. کتنے بڑے مقصد ہیں نا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ مقاصد پا لیے تو ہم نے اس وقت کا حق ادا کر دیا. چلیے اب چلتے ہیں رکوع کے عنوان اور آیتوں کے ٹائٹل کی طرف. رکوع نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 236 سے لے کے 242 242 تک ہے. اس کا عنوان ہے برے دنوں میں بھی فضل کو نہ بھولو. برے حالات میں بھی احسان کرنا نہ چھوڑو. آیت نمبر 236 اس کا عنوان ہے طلاق. پھر آپ سلیش ڈال کے لکھیے رخصتی اور مہر مقرر ہونے سے پہلے. اس کے احکامات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کی روشنی میں. آیت نمبر 237 طلاق رخصتی سے پہلے اور مہر مقرر ہونے کے بعد. آیت 238 جھگڑوں میں نماز کو نہ بھولو. آیت نمبر 239 جیسے حالات ویسی نماز. آیت نمبر 240 اس کے لیے پہلے تو بریکٹ میں لکھ لیں گے پہلی منسوخ آیت. یعنی شروع سے لے کے ترتیب سے چلیں تو پہلی آیت ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ آج، کہ جس میں کوئی حکم منسوخ شدہ ہم دیکھیں گے، پہلے تھا اور اب نہیں ہے. اور آپ اس کا عنوان بھی لکھ سکتے ہیں بیوگی کے بعد ایک سال تک فائدہ اٹھانا. آیت نمبر 241 طلاق والیاں منحوس نہیں. آیت نمبر 242 اللہ کی نشانیوں کو عقل سے پہچانو. چلیے اب اسی رکوع کی تلاوت سنتے ہیں ایک بار. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة